Welkom allemaal, mijn naam is Jeroen van de Capelle en ik zal u vandaag iets bijbrengen over de Kruispuntbank onderneming of kortweg KBO. Rechtsboven ziet u het logo van de KBO met daaronder de Franse afkorting wat staat voor Banque Carrefour des Entreprises. Op de volgende dia zien we wat is de KBO. De KBO is eigenlijk een register dat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat. Ze neemt de verschillende gegevens op van het Rijksregister van de Rechtspersonen, van het Handelsregister, de BTW en de RSZ. En dit alles wordt up-to-date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren. De KBO is een interdepartementaal project. Klinkt moeilijk, maar is eigenlijk een nauwe samenwerking tussen de FOD Economie. FOD staat voor Federale Overheidsdienst, de Dienst voor de Administratievereenvoudiging, DAV, de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD Sociale Zekerheid. Ze vormt als het ware letterlijk een kruispunt van gegevens van ondernemingen. Op de volgende slide zien we de administratieve vereenvoudiging. De topprioriteit van de regering was e-government. Dit wil letterlijk zeggen het beroep doen op de informatie en ICT om het leven van burger en onderneming eenvoudiger te maken. Dit basisidee, zoveel mogelijk vereenvoudigen voor de burger, werd in 3 stappen opgesteld. Het eerste, het repertorium van rechtspersonen. Daarna werd dit uitgebouwd tot het ondernemingsregister. En tenslotte tot de kruispuntbank, wat we op heden ook hebben. Vroeger kwamen er soms conflicten voor door de dubbele registratie in verschillende instanties. De gegevens bij de verschillende instanties klopten soms niet met elkaar. Hierbij kunnen we dus concluderen dat de KBO, door de KBO moet men maar eenmaal gegevens opgeven aan 1 instantie en niet aan verschillende zoals vroeger. Nu zal ik het hebben over het Handelsregister. Dit is ook vereenvoudigd door het ontstaan van de KBO. Vroeger moest men het handelsregisternummer ophalen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit kon enkele uren, soms dagen duren. Nu moet men alles afhalen in het ondernemingsloket. De taak van het ondernemingsloket is het unieke identificatienummer, het ondernemingsnummer, toegekend door de KBO aan ondernemingen meedelen. De voordelen van de KBO is dat alles op 1 centrale plaats is. Het papierwerk bevindt zich op 1 centrale plaats. Je hoeft niet meer het land rond te rijden om al je papierwerk in orde te brengen. Je hebt een vrije keuze van ondernemingsloket. Momenteel zijn er 9. Het is kostenbesparend door de eenmalige registratie. Vroeger moest men in alle verschillende instanties betalen. En het is een verbetering van de efficiëntie van het overheidsapparaat. Op de volgende slide zien we welke personen worden geregistreerd in de KBO. Er zijn 4 soorten personen, 4 soorten groepen personen. De rechtspersonen naar Belgisch recht, dit is iedere onderneming, iedere NV en BVBA in België. De buitenlandse rechtspersoon met Belgische zetel, dit zijn de NV's en BVBA's vanuit het buitenland die een zetel hebben in België, bijvoorbeeld Coca-Cola. Iedere natuurlijke rechtspersoon of vereniging, een VZW bijvoorbeeld. En personen met een vrij beroep, een dokter bijvoorbeeld, intellectueel beroep, een boekhouder en een dienstverlenend beroep, een logopediste. Tot slot zal ik het hebben over de gegevens die men in de KBO, bevinden. De benaming is de maatschappelijke naam voor de natuurlijke persoon, gaat het om de naam en de voornaam. Bij een rechtspersoon is dit de naam van het bedrijf. Het adres, de hoofdverblijfplaats van de natuurlijke persoon, anders het adres waar de maatschappelijke zetel zich bevindt. De rechtsvorm, dit kan een BVBA, een NV, een buitenlandse vennootschap, een VZW enzovoort zijn. De rechtstoestand, normale toestand, opening van het faillissement, afsluiting van het faillissement, een fusie enzovoort. De functies, de activiteiten waarop het bedrijf zich mee bezig, de hoedanigheden. Met de hoedanigheden worden de vergunningen, de inschrijvingen enzovoort bedoeld, waarvoor de verschillende besturen verantwoordelijk zijn. De financiële gegevens, begin- en einddatum van het boekjaar, maand van de algemene vergadering enzovoort. Bankrekeningnummers met vermelding van het gebruiksdoel, bijvoorbeeld bankrekeningnummer voor de BTW-terugbetaling. En nog veel meer andere dingen. Dit waren natuurlijk ook de voornaamste dingen die voorkomen. Als u nu echt de kriebels te pakken hebt om een eigen bedrijf op te starten, kunt u natuurlijk ook naar onderstaande website gaan om meer informatie te weten te komen over de KBO en wat u allemaal moet doen om een eigen onderneming op te starten. Zo, hierbij kom ik aan het slot van mijn presentatie. Daarmee wil ik u ook van harte danken voor uw aandacht. En dit was het dan.